Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. 94.9 Açık Radyo'da tekrar birlikteyiz. Bugünkü programın konusuna geçmeden önce daha önceki programlarda anlattığım gibi farklı yorumların insanların farklı değerlendirmeleri, daha doğrusu farklı hissetmelerinden ötürü farklı düşünmeleri özellikle klasik müzikte son derece yer tutan bir konu. Tabii bilimsel çalışmalar müziğin ne kadar evrensel olduğu konusunda artık şüphelere sahip çünkü aynı eserin farklı farklı kültürlerde farklı duyguları ortaya çıkarttığını biliyoruz. Ama yorum meselesi aslında galiba eserin kendisinden bir parça daha ön plana çıkıyor. Nasıl hissedileceği ya da bestecinin aktardığı duyguların, müzik yoluyla aktardığı duyguların dinleyicide yaratacağı his ya da düşündüreceği duygular, her türlü kognitif veya emosyonel faaliyet ağırlıklı olarak yoruma da bağlı. Dolayısıyla müzik dendiği zaman kağıt üzerinde olan bestecinin yazdığı müzikten farklı olarak onu nasıl icra edildiğine bağlı olarak da değerlendirmek zorundayız. İşte buna iyi bir örnek olsun diye ben aslında çok sevdiğim bir besteci ve laftacı olan John Dowland'dan bir örnek seçtim. Benim de favori bestecilerim arasında ben de ondan fazlasıyla eser çalıyorum. Tabii bir İngiliz Rönesans bestecisi, laftacısı olarak bilinir John Dowland. 1563-1626 yılları arasında yaşamış. Her ne kadar kendisi Rönesans laftası için besteler yapmış olsa da daha çok kraliyet ailesi ya da işte bugün bizim oda müziği dediğimiz chamber music olarak bilinen ve daha çok saraylarda çalınan müzikleri ile tanınır. Fakat tabi günümüzde Melancholy Gaillard'ı, Come Again, Flow My Tears, I Saw My Lady Weep gibi son derece ünlü olmuş besteleri de var günümüzde de. Dolayısıyla ondan bir seçim yapmak istedim. Çünkü 16. yüzyılın sonunda Rönesans laftası hem İtalya'da Milano bölgesinde bir parça ünlenmiş, hem Kuzey Avrupa'da, daha çok Almanya'da ve de John Dowland'la beraber İngiltere'de benimsenmiş bir enstrüman. Tabii o dönem bugün çok popüler olan klasik müzikte hem piyano hem keman, Rönesans döneminde aslında bir parça teorbe gibi, lavta gibi enstrümanların üzerindeydi. Dolayısıyla da John Dowland aslında o dönemin çok ünlü bestecisi kendi ülkesinde. Tabii o zamanki iletişim araçlarının imkanlarını düşünürsek günümüzle karşılaştırmak oldukça imkansız. Şimdi ne yapmak istiyorum bugün? Önce konuya geçmeden önce işte bu yorum meselesini bir anlatmadan dinletmek için John Dowland'dan bir parça seçtim. Come Again. İki farklı yorumunu dinleteceğim size. İki farklı anlayışla. Her ikisi de iyi müzisyenler tarafından seslendirilecek. İlk olarak isterseniz hiçbir ön yargı yaratmamak adına o kadar az yorum yapmaya çalışıyorum ki neredeyse konuşamıyorum. Biz ilk önce Joshua Bell'in düzenlemesiyle İngiliz müzisyen Sting'den dinleyelim. John Dowland'ın Come Again'i. Sonra da biraz daha otantik bir yorum dinleriz. Sweetest sleep. kiss to die with thee again in sweetest sympathy. Come again, that I may cease to run through thy unkind distress, for thou left unforlorn. I sit, I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery. I sit, I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery. The day, the sun that lends me shine, by frost who cores me pine, and frees me with delay, her smiles, my springs that make my joys to grow, her frosts the winters of my room, her smiles, my springs that make my joys to grow, across the winters of my womb. All the night my sleeps are full of dreams. Rönesans bestecisi, lavtacı John Dowland'ın Come Again adlı parçasını önce Joshua Bell'in düzenlemesiyle İngiliz müzisyen Sting'den dinledik. Aynı parçanın daha otantik sayılabilecek yorumunu da dinleyelim isterseniz. Bu sefer Ensemble Phoenix Munich ile beraber Emma Kirkby seslendirsin. Bu da yine aynı eser fakat bambaşka bir yorumla. My sleeps are full of dreams, my eyes but some do find kind and mark the storms are me a sign to seek the fruits and joys that some do find. John Dowland'ın Come Again'ini bu defa da Sting'den sonra Emma Kirkby ile dinledik. Sting'e Joshua Bell eşlik ediyordu. Daha doğrusu eşlik demek doğru değil. Beraber seslendiriyorlardı Joshua Bell'in düzenlemesiyle. Burada da Ensemble Phoenix Munich Emma Kirkby eşlik etti. Şimdi yorum meselesiyle ilgili bu iki farklı bakış açısını nasıl değerlendirebiliriz? Yapılan bazı araştırmalarda ilginç sonuçlar çıkıyor. Örneğin orijinaline ne kadar sadık kalınırsa kalınsın, yani kağıt üzerinde yazan bir takım yoruma dair ipuçları vardır biliyorsunuz. Bazı yerlerde besteciyi eserlerin üzerine, bazı eserlerde besteci zaten bestenin temposuyla ilgili mutlaka bilgi verir. İşte andante, allegro, allegretto bunlar tempoya ilişkin bilgilerdir ama eserin alt başlığı gibi gözüken bu bilgilerde neredeyse kompozisyon şeklinde başlık atanlar da var. Yani mesela Beethoven 9. senfoninin 1. bölümünde hızlı olmakla beraber çok aceleci değil fakat bir o kadar da majestik, görkemli çalınması için belki de 1. bölüm başlığı Allegro ma non troppo, un poco maestoso olarak geçer. Dolayısıyla bölüm başlıklarından da bazı ipuçları almak mümkündür ama bir o kadar da tabii ki notaların üzerinde de her bir enstrümanın yoruma dair, dinamiklerine dair ipuçları da doludur biliyorsunuz. Fortissimo, pianissimo, işte sforzando, yüzlercesi. Fakat buna rağmen ne kadar bunlara sadık kalınırsa kalınsın, notaların altına yazılmaya gerek olmaksızın bestecinin fikirleri, hatta bazen yorumcu o fikirlere bile sadık kalmadan farklı şekilde değerlendirebilir, farklı şekilde icra edebilir. Peki bu eserin bütünlüğünü çok mu değiştirir? İşte onun için zaten önce Sting'den sonra Emma Kirkby'den John Dowland'ın Come Again'ini dinlettim. O ikisi arasındaki fark ne kadar büyükse aynı esere sadık kalınmasına rağmen dinleyici de farklı duygulara yol açabiliyor. O yüzden de kimileri işte mesela Beethoven'ın veya Shostakovich'in senfonilerini Karajan'dan tercih edebilir. Kimisi Beethoven'ın piyano sonatlarını Marucci Polin'den tercih edebilir vesaire vesaire. Peki ama yorum dediğimiz şey aslında nedir? Yani mesela Sting'in yaptığı, biraz önce dinlediğimiz John Dowland'la Emma Kirkby'nin yaptığı yorumlardan birisine doğru, diğerine yanlış diyebilir miyiz? Bu bakış açısına göre değişir tabii ki. Çünkü 1980'lerden sonra ortaya çıkmış otantik yoruma sadık kalma, hatta neredeyse o dönemin enstrümanlarını o dönemin üsluplarıyla çalmaya varan bir gelenekselcilik ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bestecinin vermek istediğini olabildiğince sadık kalarak o duygulara ve tekniğe vermeye çalışan da var. Bu da yanlış değil. Bir o kadar da o bestenin artık o bestecinin alanından çıkıp yorumcunun alanına girdiği için yorumcunun tamamen özgür olmasını isteyenler de var. Bu da yanlış değil. Fakat dinleyici üzerinde bir fark var. Dolayısıyla ortaya çıkan yorum dinleyicide farklı bir emosyonel hatta kognitif değişikliğe yol açıyor. Peki bu nasıl ölçülebilir? Bunları bu bisiklet zinciri programlarında uzun uzun ayrıntılarıyla epey konuştuk. Ortaya çıkışı özellikle de kognitif nöromüzikoloji alanında yapılan gelişmelerle yorumların insan üzerindeki değişiklikleri fazlasıyla hesaplanıyor. Galiba önemli olan şey burada müziğin ne olursa olsun hava molekülleriyle yol almasıyla birlikte içinde bir mesaj taşıması. Yani bir formül olmalı ki herhangi bir melodiyi duyar duymaz hüzünlenmek, coşmak, dans etmek istemek, düşünmek istemek gibi bir duyguya yol açabilsin. Aynı notaların organizasyonunu örneğin 32'lik, 64'lük yerine 16'lık, 8'lik kullanarak ya da noktalı çalarak ya da işte kesik kesik çalarak, staccato çalarak, legato çalarak fikrini değiştirmek mümkün. Peki ama o fikir ne? Onu da Autumn Leaves'ten sonra dinleyelim. Chet Baker, Paul Desmond, sonra yorumdaki detaylara bakalım. We'll be right back. Paul Desmond, Chet Baker, Autumn Leaves seslendirdiler. Yorum deyince akla ne gelir? Bu konuda sorular almıştım bugünkü programda yorum üzerinde konuşurken bunu da anlatayım. Yorum deyince aslında müziğin çok kabaca teknik yani motor beceri gerektiren kısımlarıyla fikir veya bir mesajı barındıran kısmını birbirinden ayırt etmek o kadar da kolay değil. Ama gene de bazı araştırmalar, örneğin daha önceden de söylediğim gibi benim yaptığım son deneylerde ikinci bir görevle yani kognitif bilişsel yükle beraber müzik yapanların özellikle parçadaki motorik yani teknik kısımların sağlam kaldığı fakat bestecinin ya da yorumcunun vermek istediği fikri ya da oluşturmak istediği duyguları oluşturmakta zorlandığını gördük. Bu nasıl yorumlanabilir? Bu şu şekilde yorumlanabilir. Özellikle ikinci bir yük beyinde örneğin çalarken ya da söylerken bir matematik problemi çözmeye çalışmak ya da çok basit de olsa ekranda bir şeyleri takip etmek zorunda olmak beyinde ilgili bölgeleri meşgul ediyor. Yine teknik alanlara girmeyeyim ama işte orbitofrontal kortekste ya da yani kognitif olarak görevi sürdürmeyi üstlenen bölgelerin bir şekilde ikinci bir yükle meşgul edilmesinden sonra müzisyenlerin ki aralarında çok tecrübeli kemancılar, senfoni orkestrası üyeleri ve opera sanatçıları var. Besteleri gene de müziklerini gene de çalabildiklerini ve söylediklerini görmemize rağmen yorumlarının düştüğünü gördük. Bunu hem kendileri hem de profesyonel jürinin aktardıklarından biliyoruz. Dolayısıyla yorum dediğimiz şey aslında müzikteki motor becerileri gerektiren tekniğin çok üzerinde bir kognitif faaliyet. Şimdi tabii biraz kartezyen bir bakış açısı gibi oldu. Yani hem bedeni hem zihni birbirinden ayırıyormuş gibi. Tabii ki böyle değil. Aslında tam tersi. Yani müzik icra eden bir müzisyenin icrası sırasında hem zihinsel hem bedensel bir faaliyet gösterdiği, her ikisinin birbirini tamamladığı çok net şekilde söylenebilir. O yüzden de zaten müzik bir embodied yani bedenselleşmiş bir alan. Yorum deyince benim de beğendiğim Beethoven'ın 32 numaralı Opus 111 sonatın birinci bölümünü Alfred Brendel'den dinleyelim. Ama aklınızda olsun Alfred Brendel'den piyano dinlerken seyretmenizi de öneririm. Sesi görüntünün tamamladığını düşünüyorum. Ludwig van Beethoven'ın piyano sonatını 32 numaralı piyano sonatının birinci bölümünü Alfred Brendel'den dinliyoruz. Ludwig van Beethoven'ın 32 numaralı Opus 111 piyano sonatının birinci bölümünü Alfred Brendel'den dinledik. Bugün yorumlama üzerine bir giriş programı yapıyorum. Ayrıntılı olarak yorumlama teknikleri nedir? İnsan beyni farklı yorumlanan müzikte farklı çıkarımlar yaptığına göre aynı müzik malzemesi acaba farklı şekilde mi proses ediliyor? Bunun kognitif nöromüzikolojik açıdan değerlendirmesini önümüzdeki programlarda yapmaya devam edeceğim. Anna Vidovich'ten de bir Mozart'ın teması üzerine Fernando Sorun yaptığı, klasik gitar için bestelediği tema varyasyon formundaki oldukça tanınmış eseri dinleyelim. Bu da sonuçta Fernando Sorun, Mozart'ı yorumlama biçimi. Fernando Sorun, Wolfgang Amadeus Mozart'ın bir teması üzerine yaptığı introdüksiyon, tema ve varyasyonlarını dinledik. Anna Vidovic seslendirdi. Bugün yorum üzerine konuşuyoruz. Yorum nedir, ne değildir? Belki tabii bu programları yorumlar üzerine yaptığımız programları uzatacağız. Bugün son olarak en çok yorumlanmasını insanların istediği parçalardan biriyle bitirelim isterseniz. Ve en çok da tercih edilen sopranolardan Cecilia Bertoli seslendirsin. Georg Friedrich Händel'in Rinaldo operasından Lascia ch'io pianga. Thank you. Son yorumda Georg Friedrich Händel'in Rinaldo operasından Lascia Kupyang'ı dinledik. Cecilia Bertoli seslendirdi. Önümüzdeki hafta yorumlara ve yeni yeni program konularına devam edeceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz ya da Muzaffer Corlu Twitter hesabını da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.